और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है। हमने उसे जिंदा किया और हमने उसमें से अनाज निकाला तो उसमें से वो खाते हैं।